Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, gündemimizde kış olimpiyatları var herhalde. Onunla başlayalım. Evet, kış olimpiyatları başladı. Biz geçen cuma açılış töreni günü konuşmuştuk. Bir haftadır yarışmalar, bir yandan yarışmalar devam ediyor. Bir yanda yarışmalar dışı bir takım olaylar var tabii. Yani herhalde önce bir şeye değinmek lazım. Hani kar yokluğundan konuşmuştuk zaten. Bir takım işte buz üzerindeki yarışmalar zaten Pekin'de. Hani kar olmayan Pekin'de yapılıyor. İşte bir takım kayaklama atlama yarışmaları falan. Çok distopik bir fotoğraf vardı gerçekten. Herhalde akrobatik kayağın yapıldığı bir pist var. Böyle bir dikey pist. Tamamen böyle Pekin'de yanda herhalde arkada bir o bir termik santral böyle apartmanların ortasında ya zaten uzak ekran görüntüsünde hiç belli olmuyor. O pist mümkün değil görmek bu beyaz bir noktacık gibi. Hani ancak tamamen piste odaklanınca veya bir beyazlık görüyorsunuz. Suni kardan oluşan çok hakikaten distopik bir görüntüydü. Ve termik santralin yanında öyle mi? Herhalde o bacalar var değil mi? O bacalar ne? Termik santral bacası mı olur? Bazen nükleer santral bacası da olabilir gerçi ama çok acayip bir nükleer santral herhalde. Termik değil. Ben şimdi yanlış bir şeyde bulunmuş olabilirim. Ama yani işte biz santralin hemen yanı, görüntü uzaklaşınca da böyle apartman blokları falan var. Yani böyle bir şeyden ibaret bir alan zaten. Betondan ve insan yapımı bir alanın ortasında bir beyaz noktacık orada yapılan bir yarışma var işte. Hani hiçbir olimpiyatada spor olduğunu anlamak mümkün değil o uzak görüntüde. Çok garip bu gerçekten. İşte bir yandan şey tepkiler var tabii. Uluslararası tepkiler devam ediyor. Yani bunların ne kadarı samimidir, ne kadarı değildir. Şu an herkes siyasi düzeyde herkes kendine göre yontuyor açıkçası. Yani bu Çin, Rusya ile Batı dünyası arasındaki itiş kakış sürdüğü için özellikle işte Ukrayna üzerinden falan onun bir şeye yansıması oluyor spor dünyasına. Bu altın madalyasını da aldı. Amerika doğumlu Çinli sporcu var. Yilin Gu. Evet biraz sizin öneyle de onun etrafında dönen dedikoduları filan da konuşma fırsatı bulduk azıcık çok. Evet işte mesela tam tüm hayatını Amerika'da geçirmiş bir sporcu. Sonra bir şekilde Çin pasaportu alıyor. Amerikan pasaportunun iptal olup olmadığını da bilmiyoruz. Böyle bir durum da var. Çünkü Çin işte çifte vatandaşlığa izin vermiyor aslında ama herhalde orada bir şey yaratılmış. Onun için bir çifte standart yaratılmıştır diye düşünüyoruz. Kim Amerikalı şey üyesi, yak kongre üyelerinden biri değil mi? Vatandaşlıkta atalım falan diye teklifte bulundu. Yani bu spor üzerinden. İşte tamamen hani siyasetin buraya bir etkisi. Bir de doping olayı var tabii maalesef. Can sıkıcı. Şimdi Rusya'nın bir yeni artistik patinajcı kuşağı var. Çok başarılı. Birkaç gün süren takım yarışmasında da altın madalyayı aldılar. Yani 3 olimpiyattır artistik patinajda böyle takım yarışı var. Yani tek 6 kişilik bir takım var. Tek kadın, tek erkek. Çiftler bir de buz dansı. Her biri yarışıyorlar. Birkaç gün süre yarış ve toplam puanlarıyla takım şampiyonu belli oluyor. İşte Rusya açık farkla altın madalyayı kazandı. Ancak sıkıntı şu. Yarıştan herhalde bir gün sonra yani şöyle bir söylenti yıldı. İşte bir sporculardan birinde bir doping var diye bir şey atıldı ortaya. Ve sonra öğrendik ki Rusya'nın tek kadınlardaki sporcusu Kamile Valiyeva için bir doping şüphesi var. Ama bu olimpiyatta değil, ta Aralık ayındaki Rusya şampiyonası ile ilgili. Yani aradan ne kadar geçmiş? Neredeyse 2 ay. 6-7 hafta olmuş yani. Şimdi bugün Açıklanan sonuçlara göre Valiyeva'da bir yasaklı madde tespit edilmiş gerçekten. Bir kalp ritim ilacı. Yani biz zaten yasaklı, bir de yani sporcunun sporcudan olmaması gereken bir madde. Rusya'da bir onaylı bir doping kontrol laboratuvarı yok. Rusya şampiyonasının ta 15 Aralık'taki Rusya şampiyonasının doping kontrol örnekleri İsveç'teki Stockholm'daki laboratuvara gönderilmiş ama laboratuvar sonuçları Uluslararası Doping Kontrol Ajansı'na ta yani 8 Şubat'a kadar iletmemiş. Bunların nedeni anlaşılmış değil yani. Ve bu sayede hani daha önce muhtemelen açıklansa sonuçlar, iletilse ve açıklansa Valiyeva zaten olimpiyata gelemeyecek. Yani en azından itiraz süreci falan devam edene kadar pek yarışması mümkün olmayacak. Ama olimpiyata geldiği gibi en azından takım yarışında yarıştı ve madalyayı kazandı ama bu şüphe sebebiyle zaten kaç gündür madalya töreni yapılamıyor. Yani takım yarışının madalya töreni. Rusya altını aldı, ABD ikinci oldu, Japonya üçüncü oldu. Madalyaları, Rusya madalyasını alamadı. Salı günü de artistik patinajda tek kadınlar yarışması var. Şimdi orada yarışıp yarışmayacağı konusunda da bir soru işareti var. Böyle bir karmaşık durum açıkçası. Tabii Ruslar şeyden söz ediyor hani işte bize komple yapılıyor falanlar hani söz ediyorlar. Tamamen bu siyasi itişmenin bir yansıması olarak. Böyle ilginç bir durum. Tam da üstelik yani 15 yaşında bir süperstar bulduğumuzu düşünürken çok şey bir durum. Sıkıntı yaratan bir durum gerçekten. Bilmiyorum bakalım salıya kadar ne olacak. Onu, rezalet ve kaos. Zaten kaotik bir şekilde başlamıştı olimpiyatlar. Epey tartışmalı bir şekilde. Şimdi böyle de devam ediyor anladığım kadarıyla. Yani evet bu herhalde üst üste son dönemde yani bu Rusya'da Çin'de yapılan son 10 yılda yapılan bu büyük organizasyonlar işte Dünya Kupası, Kış Olimpiyatı vesaire daha da böyle bir noktaya gelmemize yol açtı. Çünkü uzun süredir işte Batı ülkelerinde büyük bir organizasyon yoktu. Bundan sonraki 10 yılda tamamen şeydi. Yani IOC ya da FIFA büyük organizasyonları bu sefer Batı dünyasına verdi. Yani sırasıyla Paris, ondan sonra yani Fransa, İtalya, ABD falan diye gidecek şeyler, büyük organizasyonlar. Bakalım bu sefer ona şeyin tepkisi ne olacak? Çin ve Rusya'nın oraya dair siz şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz diyeceklerdir. Biraz da işin spor tarafına bakalım. Şimdi ilk bir haftada öne çıkanlar, hani birkaç madalya alanlar birden var. Yani beklendiği üzere zaten belli dalları, belli ülkeler domine ediyor açıkçası. Yani Kızak'ta mesela Almanya'nın büyük bir geleneği var. Orada madalyaları topladılar. Yani sanıyorum tüm altınları aldılar. Mesela Natalia Geisenberger'in iki altın alması bekleniyordu. O takımda ve tek kadınlarda iki altını aldı. Yine erkeklerde Johannes Ludwig tek erkekler ve takımda iki altın almayı başardı. Normal bir durum. Hollanda sürat patininde yani onlar da madalya topluyorlar. Dün yani son iki gün Irene Stout'un iki muazzam altın kazandı. Hem 3000 hem 5000 metrede olimpiyat rekorları kırarak. Yani burada madalya kazanması beklenen isimlerden biriydi. Hafta sonu İren Evüst yine Hollandalı 1000 metrede kazandı altını ve 3 olimpiyatta sanıyorum üst üste altı madalya kazanmış oldu. Yani buradaki müthiş geleneği biliyoruz. Yani onlar ilk göze çarpan isimler. Bunun dışında hayal kırıklığına uğrayanlar var. Amerikalı Michael Schifrin kayakçı yani burada 5 dalda yarışacaktı. Birkaç madalya kazanması bekleniyordu ama herhalde bu büyük bir baskı altına girdi ve ilk iki yarışında hem büyük slalomda hem de slalomda daha yarışın başında elendi. Yani toplam herhalde bizim onu yarışırken izlediğimiz süre 20 saniye bile değil. Yani birinde galiba 12. saniyede büyük slalomda. Slalom'da da 5. kapıda elendi. Herhalde orada bir 7-8 saniyedir. Toplam 20 saniyede yarış dışı kaldı ve slalom yarışı, yani elendi ikinci yarış sonrasında pistin kenarına gitti. Dakikalarca orada böyle dizlerini çekip oturdu. Bir hani herhalde o ayak kırıklığını yaşadı. Sonra televizyonda konuşurken soğukkanlı konuştu ama muhtemelen zaman zaman gördüğümüz bu sporcuların girdiği hani başarı baskısı bu tip sonuçlara yol açabiliyor. O da aynı durumu yaşadı. Bu olimpiyatın ayak kırıklığından biri açıkçası. Bir de herhalde şeye değinmek lazım. Türk sporculara. Yani iki umut veren sonuç var. Gerçekten yani şunu konuşmuştuk hani Türkiye'nin başarısızlığını, ama iki sporcu da bu bireysel çabalarıyla bence ağırlıklı, üstelik Türkiye'nin çok da alışık olmadığı spor dallarında şey kazandı. Yani iyi dereceler elde ettiler. Yani birisi Furkan Akar, short track dediğimiz kısa pist buz pateninde, sürat pateninde 1000 metreye katıldı. Yani 19 yaşında Furkan Akar ilk kez katılıyor. Gerçekten short track, sürat pateni de sürat pateni alışık olduğu dallar değil Türkiye'nin. Furkan ilk turda, yani önce seçme var. Seçmede rakiplerinin düşmesinden faydalandı. Çeyrek finale kaldı. Çünkü short track'in özelliği pist çok kısa. Çok fazla sporcular birbirlerini geçmeye çalışırken bir çok fazla düşme oluyor. Hep oluyor bu yani. İkincisi de geçmek, yani startta iyi yer tutamazsanız rakibinizi geçmek zor. Bu sebeple geçmeye kalkanların, öndekini geçmeye kalkanlar, yani bir öndekini itince yarış sonrası diskalifiye olabiliyor. İşte omuz koydun, yolunu kestin diye. Yani hakem sonradan değerlendirme yapıyor. Yani yarış kadar neredeyse şeyi bekliyoruz. Hakemin değerlendirmesini bekliyoruz. Bu sefer de öyle oldu. Pardon sözünü kestim. Evet. VAR var denilen sistem gibi mi futbolda kullanılan kamerayla? Burada çok daha önceden var yani. Çünkü mecbursunuz, dediğim gibi çok itiş kakış var. Hani ihlal çok olabiliyor. Aynen futboldaki sistem gibi, ama burada futboldan önce başlamıştı. Ve çeyrek finalde de aynı durum oldu. Furkan birden 5. durumdayken önündeki 3 sporcu paldır küldür son virajda devrildiler. Oraları geçip birinci oldu. Sonra yapılan değerlendirmede işte o düşenlerin üçü, ikisi diskalifiye edildi. Biri şey olarak yeniden yarı finale alındı ve sadece yarı finale yükseldi Furkan Akar. Bir de kendi yarı finalde buldu. Yani kötü kaymıyordu ama kimsenin düşmediği bir yarışta muhtemelen elenecekti. Yerlemede ya seçme serisinde ya da çeyrek finalde. Bir de yarı finale çıktı. Yarı finalde de fena kaymadı. Orada da B finaline kaldı. Asıl finale kalamadı. B finalinde ikinci oldu ve final serisindeki A finalindeki bir sporcunun da diskalifiye olmasıyla beraber kendi olimpiyat altıncısı olarak buldu. Yani Türkiye'nin hayal bile edemeyeceği bir derece ilk defa olimpiyat şeref listesi denir. Yani bu yaz olimpiyatlarında da var. İlk 8'e giren sporcular bir şeref listesine alınır. Madalya alamasalar da ilk defa kış olimpiyatlarında bir Türk sporcu şeref listesine girdi. Yani bence büyük olay gerçekten. Evet, yani çok başarısız falan dedik. Daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Anlatmıştın sen. Yani pek bir şans da verilmiyordu gene Türkiye'den herhangi bir atlete, yarışmacıya, ama bu kırıldı. Yani iyi oldu. Çok önemli bir başarı değil mi? Ya şöyle, bir Furkan için, 19 yaşındaki bir genç sporcu için çok teşvik edici bir şey. Yani katıldığınız ilk olimpiyatta pek favori, yani final adayı bile olarak isminiz geçmezken 6. olmak bence büyük olay. Yani bundan sonrası için onu teşvik edecektir. Şimdi Erzurum'a döndüğünde de zaten ciddi bir karşılama töreni yapıldı kendisine. Yani keşke hem Furkan'a hem de onun gibi ondan sonra gelenler varsa Erzurum o bölgede daha ciddi bir yatırım yapılsa mesela. Yani mesela işte bilmiyorum oradaki pistin uygunluğunu, yani Furkan'ı uluslararası yarışmalarda yarıştıracak bir bütçe, belki daha iyi antrenör, böyle bir fırsat varken bundan sonraki mesela belki 1-2 olimpiyatta daha yarışacak kapasitede olduğu belli. Yani mesela startı iyi değil. Gerçekten kafa kafa giden bir yarışta Furkan geride kalır. Mesela yani çalışması gereken kollar olduğu çok belli. Daha çok genç. Büyük bir fırsat bence. Şimdi yani üzerine eğilmesi gereken bir sporcu var elde. Yani bu işte altıncılığı bir şekilde, yani bu A finali ya da B finalini tekrarlamak lazım. Bir sonraki olimpiyatta İtalya'da. Diğeri de Fatih Arda İfçioğlu. Fatih Arda İfçioğlu geçen olimpiyatta da Kore'de de yarıştı. Kayakla atlamada ve hem normal tepede hem büyük tepede sonuncu olmuştu yanılmıyorsam. İlk katıldı olimpiyattı. Hani böyle bir onun için bu ortamı tanıma, bu deneyimi tatma olimpiyatıydı. Şimdi aradan geçen sürede Fatih Arda İpçioğlu bir mesafe kat etti. Özellikle bu kış Uluslararası Kayak Federasyonu'nun uluslararası yarışlarında kendisini sık sık gördük. Zaman zaman final atlayışlarını yaptı. Burada da elemeyi geçti. İlk 50 sporcu arasına girdi. İlk 50 final atlayışlarını yapma hakkını elde ediyor. Final atlayışlarından da ilk atlayışı yapıyorsunuz 50 atlet arasında. Orada 30'a girerseniz bu sefer de son atlayış yapıyorsunuz artık madalya atlayışlarını. Orada biraz zor tabii. Sanıyorum 39. sporcu olarak yarıştı. Yani kendinden daha kötü olduğunu düşündüğümüz idman atlayışlarında 11 sporcu var. Yani 9 kişiyi daha geçmesi lazım önündeki. Yani biraz az ihtimalle 3 kişi, 4 kişi geçti oradan. Kendisinden gerideki bir kişi de onu geçti ve 36. oldu. 6 sporcuyla final atlayışını yapma hakkını kaçırdı ama yani geçen olimpiyattaki sonuculuktan burada 36.lığa bir onun da ciddi mesafe kaydettiğini görüyoruz. Bir küçük hayal kırıklığı yaşadı tabii. Hani son final atlayışta kalamadı diye ama daha Fatih Arda İpçioğlu'nda genç olduğunu atlatalım. Sanıyorum 24 yaşında. Yani burada madalya alan, finalde yarışan, şöyle diyeyim size, yarışan sporcular arasında 36-40 bu yaşta sporcular var kayakla atlamada. Mesela İsviçreli Simon Amman var. 40 yaşında ta 2002 olimpiyatlarında, yani bundan 20 yıl önce çifte altın madalya almıştı. Hala yarışıyor. Düşünün onun kaçıncı olimpiyatı. Ya demek ki eğer devam edebilirse, ona bir yatırım yapılırsa, Fatih Arda İpçioğlu'nun önünde de belki 2-3 olimpiyat çok rahat var. Yani kar, orada kar kalırsa tabii. Evet. İşte suni karla herhalde bir süre daha devam edilecek. Evet. Yani şeyden daha kolay. Malum hani Alp disiplini, kuzey disiplini için şey gerekiyor. Daha uzun pistler gerekiyor. Hani kayakla atlamada pistin boyu da alanı da daha kısa. Daha küçük bir alan. Oraya bir suni kar yaparlar artık Cortina'da. Evet. 2026'da. Şeyi bilmiyorum. 2030'un ev sahibini henüz zaten bilmiyoruz. Yani bu ya bu dönemde umut verici en azından Türkiye için. Dediğimiz geçen hafta da konuştuk. Yani gerçekten Türkiye'nin bir geleneği yok burada. Bu kış olimpiyatlarındaki gelenek sahibi ülkelerin yanında. Bu bakımdan önemli ama yani az işte şeyde mesela kayaklı koşu ya da alp disiplinde işte alıştığımız dereceler var yani. 49 sporcu arasında 48. falan yani son sıralarda hep yarışı bitiriyorlar Türk sporcular ama en son sıralarda hep yani tabii özellikle slalom, büyük slalom o gibi dallarda hata yapıp kapı atlayıp bitiremeyen çok sporcu oluyor. Özellikle madalya hedefleyenler arasında yani çünkü son sürat indikleri için çok başlarına gelen bir durum sporcuların. Türk sporcular bu riske girmeyip yani yarışı bitiriyorlar ama çok düşük bir tempoda. Hani orada mesela bir türlü şey başarılmış değil yani. Hani bir orta yer bir sporcu bile. En azından kayaklı koşu da mesela yani. Çünkü Doğu Anadolu'nun belki ortamı pistleri buna daha uygundur diye hep düşünürüm. Oradan çıkıyor zaten sporcular. Bir türlü hani bir türlü bir en üst düzey demiyorum ama dediğim gibi orta düzey bir sporcu bile çıkarmış değiliz maalesef. Daha ne kadar sürecek olimpiyatlar? Şimdi bu hafta sonu var, bir de gelecek hafta var tümüyle. Yani evet, bir yani 9 günümüz daha var. Yani evet, bir sürü önümüzde şu var zaten daha. Bir hafta daha konuşma imkanımız olur. Bilmiyorum, başka işte bu doping vesaire sebebiyle pist dışını, yarışmalar dışını konuşacak mıyız? Bu tabii moral bozucu oluyor. Bir de galiba soğuk konusu varmış değil mi Özdeş? Ben evet, atlamışım. Takip ediyorum, evet. Evet, BBC Türkçe'de yer almıştı. Koşullardan şikayetçiymiş sporcular. Mesela İsveçli sporcu Frida Karlsson'un durumunu anlatıyorlar. Cumartesi günü kayak yine yarışına katılmış. Aşırı soğukmuş hava koşulları. İsveç Federasyonu'nda, daha doğrusu İsveç Delegasyonu itiraz etmiş buna. Çünkü diyorlar ki Uluslararası Kayak Federasyonu kayak yarışmalarının -20 derecenin altındaki koşullarda yapılmasını yasaklıyor. Karlsson'un yarıştığı gün ise hava sıcaklığı aslında -13 derece. Ama rüzgarın da etkisiyle hissedilen sıcaklığın -31'e düştüğünü söylemiş İsveç. İsveç takımı yani. Dolayısıyla sağlık açısından tehlikeli, risk barındıran koşullar bunlar. Aslında yapılmaması gerekiyordu demişler. İptal edin. Evet, şeyde bu kayaklı koşuda 7.5 artı 7.5 skiathlon yarışında olmuş, evet. Şeyin -31 hissedildiği için Karlsson böyle titreyerek herhalde yarışa devam etmiş. Öyle bir itiraz gelmiş. Yani ya, suni kar üzerine soğuk ilginç tabii hani. Evet. Bölge çok soğuk belli ki ama istenen kar yarışı yok falan. Çok matrak gerçekten. Rüzgarlı anlamda. Bir de BBC Türkçe'deki bu haberde koronavirüs tedbirlerinden dolayı da hala sıkıntılar yaşandığı söyleniyor. Karantina altında olan hala sporcular varmış. 14 gündür karantinada olmaya devam eden sporcular varmış. Evet, bunlar negatif çıktığında yarışmalara katılabiliyormuş. Evet, işte o Belçikalı skeleton yarışçısı Kim Meleman zaten böyle Instagram'da ağlayarak bir paylaşım yapmıştı. Ondan sonra onun karantinasını kaldırıp yarışmasına izin verdiler falan ama demek ki başka işte bir Polonyalı galiba sürat patencisi. O mesela apar topar onu karantinadan şey yaptılar. Yarışabilsin evet, diye. Natalya yani Maliszewska. Evet. Polonyalı sürat patencisi. Onun tam olarak ondan da bahsediyorlar. Tam bir gün önce yarışmadan karantinadan çıkarılmış. Yani ne orada keyfi karar var, o da anlaşılmamış durumda. Yani kimisini daha uzun tutup kimisini daha kısa tutuyorlar. Yani. Hatta tekrar pozitif testi çıkmış bir gün önce işte çıkartılmasına rağmen yarışmaya saatler kadar tekrar karantina tesisine gönderilmiş bir de. Böyleymiş yani onun olayı. Yani kaotik durum devam ediyor evet maalesef. Evet. Çok sert tedbirler yani, alıyor diyorlar. Evet işte yani bu yüzden zaten bazı medya ekipleri de yani gazeteciler uzaktan yayın yapıyorlar. Mesela Amerikalılar NBC tam kadro göndermedi şimdi yayın ekibini. Büyük bir kısmı şeyde ABD'den off-tube yayın yapıyor yani. O şeye girmemek için. Mesela benim buradan İngiltere'de tanıdığım The Guardian'dan bir gazeteci arkadaşım şeye giderken yarışlara taksi kaza yapıyor. Ve bubble kurallarına göre başka bir araca geçme şansları yok gazetecilerin. Öyle içinde bekliyorlar kaza yapan aracın. Araç da gidemiyor, şeyi kaçıracaklar. Araçtan çıkamayacakları için. Neyse diğer aracın sahibi falan razı olmuş herhalde. Yola devam etmişler böyle tamponu mamponu bir yere toparlayıp herhalde. Böyle bir zorlu bir şehir içi seyahat olmuş yani. Gazeteciler için de aynı durum söz konusu. Yani sporcular, işte sporcu ekipleri, tüm olimpik görevliler ve gazeteciler, medya mensupları için böyle bir durum söz konusu anladığım kadarıyla. Evet, çok sayıda da olimpiyat görevlileri arasında da COVID vaziyeti olan çok sayıda insan var. Yani 100'ün aşkın rakama rastladım. Yani bayağı kaotik, karsız kış olimpiyatlar 3K diyebiliriz. Takip edeceğiz herhalde. Evet, haftaya bir daha konuşuruz muhtemelen. O zaman gelecek haftaya kadar iyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.